mixul DJ Tyna și Adrian Funk pentru Nicole Sherry, Memories, la Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi, DJ Young și Olex. Nu uitați de podcast, locul în care avem toată arhiva emisiunii, o găsiți pe kissfm.ro/kkm, acolo se află toate edițiile pe care le puteți asculta în timp real sau le puteți downloada. Mai pe scurt, kissfm.ro/kkm, încheiem cele 40 de minute non-stop mix cu Sunstroke Project. Party! Pentru că asta avem și la Kiss Kiss in the Mix. E super party în fiecare seară. Pentru voi, mixăm doar hituri. I have a day off, don't wanna stay home. I'm gonna get a little crazy tonight. I need some whiskey, so let's get frisky. I wanna dance under those neon lights. A few more shots from here and all my troubles disappear. Yeah, I won't leave this place, honey, till I won't spend all my money. If I get too loud, bring me another round. Din prima, lasă-mă să insist. Am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins.

început o nouă oră de super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Mare parte cu voi DJ Young și Olix și o piesă nouă de la Pete Leffer, No Lies. Și un mesaj de la Corina din Brașov pentru mama ei: te iubesc mult de tot, îți doresc multă baftă în Spania, drum bun și te aștept cu drag acasă. Ne-a rugat să-i punem Red Blonde și Cream, Belele. Imediat vine și Andra, Să fie bine ca să nu fie rău. Și apoi o piesă nouă de la Ellen Levon, Dancing to the Same Song. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, când se strâng problemele, aș spune piua. Toată noaptea o să scriu eu cum se face și dau cartea. Și prin vânt, și ai fost cu capul în ori, și te-ai întors pe pământ, și ai tot umblat peste oceane.

Can you reach me from across the globe? Can you pick me up and take me home? 'Cause I never feel like I'm Oliver Twist la Kiss Kiss in the Mix. Uite, un mesaj pentru Bianca din Târgoviște. Din partea lui Florinel, zis Ursu. Vreau pentru iubita mea să-i puneți Major Lazer Get Free. Dacă zici că trebuie, n-avem încotro, nu? Major Lazer Get Free, Naughty Boy și Sam Smith imediat. Iar apoi piesa nouă de la Smiley și Khan, Criminal. Dacă e joi, e weekend la noi. DJ Young și Olex in the Mix. Mixăm doar hituri. When you hiss and preach,

silence and the voices saying nothing's gonna be okay. The madness, just to let you shoot me down again. Foarte tare, Alex Hepburn, Under, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi și printre hiturile pe care le mixăm pentru voi pregătim și mesaje de dedicisuri. De acum încolo, în exact un sfert de oră, avem o nouă serie de mesaje, SMS-uri, care vin la 0722 20 60 20, combinate cu dedicisuri de pe Facebook, de pe wall-ul Kiss FM. Mixăm o piesă mai veche, Amna, Tell Me Why, Vank, așa și... Iar apoi DJ Sava și Misha, Tenerife, editul Olix, Once More. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Just tell me why. Tell me why. Please tell me why. Thank you.

Nico, Sherry, Memories și remixul DJ Tana and Adrian Funk, Club Version. Ziceam de mesaje. Bogdan din Slatina îi spune tatălui său la mulți ani. Presim că o să fie un weekend pe cinste, pentru că asta ai promis că faci, cinste. Și pentru Diana din Caransebeș, cu mult drag din partea lui Marius, vreau pentru ea Safa Vidan One Day, pentru că într-o zi, cine știe, poate mă va asculta și mă va iubi așa cum o iubesc eu. Uite cum le mixăm pentru voi. Ami, otra vez, Carla's Dreams și Ina, Asafa Vidan One Day, cu alte cuvinte, doar piese pe care le-ați cerut, doar hituri in the mix la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Otra vez.